Krótkie pytanie, krótka odpowiedź do naszego gościa Piotra Mosa. Co to było? No to właśnie był fragmencik tejże fanszetki sabałckiej dziewczyny, którą rekonstruowałem. Muszę powiedzieć, że brzmi to jakoś wzruszająco, wzruszam się, ale mówimy tutaj o tych naszych pierwszych krokach. Pawełku, zwracam się do dyrektora Łysaka teraz, o radiowo właśnie. Jak to było? Czy ty też byłeś wrzucony i przez kogo na głęboką wodę? Byłem wrzucony przez obecnych tutaj dwóch panów. To znaczy, przyjął mnie Janusz. Andrzej się mną zajmował. W jakim sensie? W tym sensie, że zrealizowaliśmy moje pierwsze słuchowisko. Aha. Realizowałem z Andrzejem. Zresztą spotkałem się z Januszem Kukuł zaraz po studiach, kończąc je właściwie, i od razu zaproponował mi najpierw wizytę w radiu, a potem etat pracy, za co jestem bardzo wdzięczny. To jak mówi Maciej Wojtyszko, słuchaj Brzoski i nic nie rób, to będzie najlepiej. Pierwsze słuchowisko, ponieważ słuchaliśmy pana Bronisława Pawlika, pierwsze słuchowisko, aha, pierwsze wejście, pierwszą sklejkę, jaką nagrałem w życiu, to właśnie z panem Bronisławem Pawlikiem. Aha, który, bo były jeszcze taśmy wtedy. Tak, który zaczął, to był rok... chyba, który? 94. 94. Powiedział, no to jeszcze raz. I pan Bronisław znowu kichnął po twarzy następnego. Ja znowu przerwałem, a on powiedział... Jak chcesz, to sobie wytnij potem. Bo było napisane, że piorunem zaczyna jego wejście, więc wymyślił, że będzie kichał. Bardzo to było miłe zdarzenie i bardzo pamiętam, że pana Bronisława wtedy bardzo Pawlika podziwiałem. No i zdarzyło się też tak, że nagrałem ostatnie słuchowisko z nim, z panem Bronisławem Pawlikiem. Także, co to było? Wstyd przyznać się, przepraszam, ale rzeczywiście to tak, głęboką historię pamiętamy, a to co bliżej, no trudniej zapamiętać. Za moment zapytamy jeszcze pana dyrektora Janusza Kukuły. Tak się złożyło, że właśnie panowie dyrektorzy są najmłodsi w tej ekipie, najpóźniej, że tak powiem, dołączyli do Teatru Polskiego Radia, czyli do panów się zwracam per młodzież, ale teraz spróbujemy drugi raz, drugie podejście. To znaczy, ja jestem seniorem to w tym. Oczywiście, że tak. Proszę państwa, tak. No słuchajcie, ja się nie dobrze poczułem. Uwaga, uwaga, 5 minut konkurs po godzinie pierwszej, podejście drugie do zagadki. Wszechpotężny. Jeżeli ty jesteś na niebie, a wierzę, że jesteś, to widzisz, co ja tej godziny cierpię. Wielki kielich goryczy podałeś mi, panie. Ale ja go wychylę. Generale, kawalerii von Zitten, wszystko wam przebaczam, albowiem nie wiedzieliście, co czynicie, krzywdząc tak swojego... Zitten! Na Boga, Zitten! To mnie niedobrze, czekaj! Jego Bóg każe za to wszystko! On musi wstać! Słyszy? On musi się wyzerwać! No, przejdź stąd! Gdzie indziej? Moment. Moment. No, siedzisz. No co? No dobrze. No, ja jemu dam kilka kropel wina wzmacniającego. No, byle on nie myślał, że go utruję, co? No tak, no i będzie dobrze. Pan Bóg sprawiedliwy. No, ale zagalopował się. O tak, no już, o tak, tak. I niech pije, no. Powoli, kroplami. O, jeszcze troszeczkę. No, przyjdzie zaraz do siebie. Słońce zaświeciło ci ten. Co, lepiej mu? Lepiej. No. Dziękuję. No i obejdzie się bez dziękuję. No i dobrze, że jest z nim lepiej. I kwit. A mogło być całkiem kaput. Bez olejów świętych. No i tego jeszcze nie było, proszę państwa. Zagadka trwa, a telefon już dzwoni. O, i telefon się rozłącza. Proszę państwa, to cudowne, cudowna noc, naprawdę. Także nie podpowiadamy na razie. Janusz Kukuła jeszcze ma w zanadrzu parę pytań. Możemy tylko zdradzić, że no, zbiór, czy podzbiór jest ograniczony, bo to są tylko laureaci Splendorów, czyli Wielkiego Splendora, czyli Wielkiej Nagrody. Pamięta pan, panie dyrektorze, kiedy ona się pojawiła? Ta nagroda pojawiła się, pierwszy raz wręczyliśmy laureatem, pierwszym był właśnie Bronisław Pawlik w 1988 roku. O, czyli to już ile lat? Andrzej, szybciutko liczysz? Bez kalkulatora. Nie dam rady. Dobrze. Tak, i laureatów jest już prawie 50 do tej pory. Ale nie 50 lat. Oczywiście, nagroda początkowa była bardzo skromna, był jeden laureat. Teraz jest ich więcej, są różne kategorie. Stała się to, jak już wspomniałem jakiś czas temu, bardzo istotną, ważną w biografii wielu artystów. To jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, bo to pierwszy poniedziałek grudnia jest dla Teatru Polskiego Radia takim wielkim świętem, kiedy kłaniamy się nisko aktorom, którzy z nami pracują, nie tylko aktorom, bo i pisarzom, i kompozytorom, chociaż Piotr patrzy teraz z uśmiechem francuskim, czyli ironicznym w moją stronę. No, przepraszam panów bardzo, ale jako senior jestem również prawdopodobnie laureatem Wielkiego Splendora. No, oczywiście, że tak. Tak? Oczywiście, no przecież. No i tak, i udało nam się, mam nadzieję, drugie podejście teraz do połączenia telefonicznego ze słuchaczem, słuchaczką, słuchaczem, tak? Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie słuchaczy radia i witam państwa w studio. Antoni z Gliwic kłania się. Witamy pana serdecznie. Bardzo i czekamy na odpowiedź. Z ogromnym zainteresowaniem słucham państwa audycji od północy. No oczywiście do końca będę. No a tym pierwszym, no, do odgadnięcia aktorem był pan, no nieżyjący już, Zbigniew Zapasiewicz. Brawo. Gratulujemy. Wielki mistrz radiowy. Tak, panie dyrektorze, proszę jeszcze dopowiedzieć, bo to już nie było przedmiotem, może tak powiem, zagadki, ale... A może pan rozpoznał ten utwór? A... No nie. Nie. Proszę sobie wyobrazić, że to był Wielki Fryderyk Adolfa Nowaczyńskiego. Nagranie z 1994 roku. Ja miałem zaszczyt i przyjemność to reżyserować. To było wielkie spotkanie z... No, nie waham się tego powiedzieć i pan na pewno się ze mną zgodzi, z genialnym artystą, jakim był pan Zbigniew Zapasiewicz. Tak, absolutnie. To był człowiek kochany. Geniusz sceny, można tak, powiedzieć. I w radiu. I geniusz radia. Tak, proszę sobie wyobrazić, że kiedy ja z kolei, bo tu moi przyjaciele wspominali swoje początki, kiedy ja się pojawiłem w Teatrze Polskiego Radia, to po korytarzu chodził pan Zapasiewicz. Czekał na wejście do studia 3 godziny. I chociaż był, no już wtedy bardzo cenionym, znanym, wielkim aktorem, cierpliwie czekał na swoje wejście, nie okazał najmniejszego zdenerwowania i chodziłem, no nie śmiałem nawet do niego podejść wówczas, ale zaimponował mi bardzo i tak marzyłem, żeby zrealizować z nim jakąś wielką sztukę polską właśnie. I los sprawił, że udało nam się nagrać to, tego Wielkiego Fryderyka, bo to genialny utwór. I pamiętam, że był troszeczkę zaskoczony propozycją, którą mu złożyłem, bo wtedy w Teatrze Ateneum grał tę rolę też wielki aktor, pan Świderski. No, ale uznałem, że pan Zapasiewicz będzie przynajmniej w mojej koncepcji kimś ważniejszym. To jest Wielki Splendor z roku 1990. Panie Antoni, bardzo panu dziękujemy, gratulujemy. Czy zechce pan przyjąć od nas książkę, nagrodę? Oczywiście, jak najbardziej. A czy ma pan już książkę o Śląsku pod tytułem Pierony? A czy można prosić o jakąś inną, bo już ją mam. A no właśnie, tak podejrzewam, nie szkodzi. Proszę pana, a może wierszyki zabawne Michała Rusinka, byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej? Chyba też ją mam. Czuję, że jest pan... posiada. Mój brat tak, jest posiada. Pan słuchaczem Trójki, to słychać. Dobrze, a na przykład powieść Magdaleny Tulli-Szum? Tego nie. A, tego nie posiadam. To co prawda jeszcze. Może bardziej dla pań, ale mam nadzieję, że i panu się spodoba. Także proszę od nas przyjąć prezent. Bardzo panu dziękuję, gratuluję. Dziękuję i również. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tytuł książki też radiowy. A, bardzo, no właśnie, to tak a propos. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Zwracam się do pana dyrektora Pawła Łuśtoka. Proszę bardzo, padł panu moją sieć, bo teraz pana poproszę o ciąg dalszy wspomnień, albo może jeszcze do samego początku jeszcze powrócimy. Bo jednak, no tutaj reprezentuje pan obok Janusza Kukuły to najmłodsze pokolenie. My z Januszem najmłodsi tutaj. Tak, tak, tak. Tak. Więc... No, to trzeba powiedzieć, że reżyserem to... radiowym nie można się stać z dnia na ale dzień. Ale to absolutnie. Mówi Andrzej Brzoska o... To mówię jak, o mnie. Tak, ponieważ no... To jest jednak specyfika. To nie da się, że ma się doświadczenie teatralne, wchodzi się do radia i... Właśnie. Ja się zastanawiam, skąd mi jakby to poszło, tak? No bo miałem też takie poczucie, zresztą też z panów tutaj oceny, że dosyć szybko zostałem zaakceptowany. Zdecydowanie tak. A w szkole teatralnej nie miałeś nie, zajęć? Absolutnie. Nic a nic. Za moich czasów nic a nic. A teraz chyba są. Kwestia osłuchania, że więc ja teraz są zajęcia. W Warszawie są. W czasie mojego dzieciństwa nie było w domu telewizji, tylko było radio. Mm-hmm. Do 8 klasy szkoły podstawowej nie miałem telewizora i namiętnie słuchałem radia i słuchałem wszystkich słuchowisk. Również moja babcia, pamiętam, która, z którą byłem jeszcze całkiem mały, zawsze sprawdzała wszystkie słuchowiska, podkreślała i mówiła, że obowiązkiem pani domu jest słuchać słuchowisk, ponieważ ma słabą możliwość korzystania z kultury, bo ma dużo zajęć i słucha słuchowisk. Także rzeczywiście miałem jakąś pasję słuchania słuchowisk, co potem i dla dzieci i w ogóle z wszystkich słuchowisk, co potem zresztą było dla mnie miłe, kiedy przychodziłem do radia i zapraszałem często nazwiska aktorów, których nie znałem z twarzy. Mhm. Tylko a ktoś mi ktoś polecił, i wiesz, nawet nie znałem z głosu. Mm-hmm. I nagle słyszę głos, tak jakbym słyszał jakąś ciocię z dzieciństwa, kogoś bliskiego, wiesz, pani Janina Traczykówna, tak? No, którą oczywiście jakby nie kojarzyłem, czy bo pani Ciepielewska. Ciekawe, co mówisz. I nagle to słyszę, to... sobie myślę, Boże, to tak jakbym słyszał naprawdę jakąś dobrze znaną, kochaną osobę z dzieciństwa. Mm-hmm. Wiesz, takie spotkania przez mikrofon z twarzą. To teraz mamy pewną niespodziankę, to jest bardzo specyficzna w stylu trójkowym niespodzianka dla pana dyrektora Pawła Łysaka, to posłuchamy, tak jak dzisiaj praktykujemy, bardzo króciutkiego fragmentu czegoś. Proszę. Proszę. Sam wstęp wzbroniony. Kiedy to nie pies stuka, tylko ja. Prowadzenie psów surowo wzbronione. Chodź mi ci na rączkę, pieseczku. Wniosę cię, tu nie wolno wprowadzać. Panie dyrektorze, pan pozwoli. Nie pozwalam. Pan pozwoli, że się przedstawię. Przedstawiać się wolno, tylko nie wolno wprowadzać psów. Ależ, panie dyrektorze, to taka spokojna... Cicho, Micji, kruszynka. Przecież to piesek pokojowy. Widzi pan, jak cicho. Cicho, Micji, jak cicho spoczywa na mym łonie. Po pierwsze, nie jestem dyrektorem, tylko woźnym Wydziału Programowego Polskiego Radia. A po drugie, psów nie wolno wprowadzać ani na łonie, ani w ogóle. Przepraszam, nie chciałam pana urazić. Jestem literatką i chciałam się widzieć z dyrektorem w sprawie niezmiernej wagi. A dużo tam tego jest? Czego proszę? No, tej wagi. Nie rozumiem. No będzie ze 2 kilo tego rękopisu. No ależ ja miałam na myśli wagę utworu w sensie integralno-sensorycznym, że tak powiem, absolutnym. Absolutnie nie zgadzam się z psem. Z czym? Że z psem nie wpuszczę do kierownika. Teraz pana pytanie, dlaczego jest to niespodzianka, którą specjalnie adresuję pana dyrektora Pawła Łysaka. Otóż pan dyrektor Paweł Łysak nie tylko współpracował z Teatrem Polskiego Radia, z Centralą w Warszawie, ale również z Radiem Pomorza i Kujaw, tak, Bydgoszczy. Tak. A to jest pierwsze słuchowisko z tego radia z roku 1950. Zbigniewa Lengrena, Pieśń Dżungli. Wspaniale. Prawda? Mamy informacje, aktorami, nie rozpoznaliśmy. Ten szum trochę mi przypominał powietrze bydgoskie, ale nie zupełnie. Ale piesek nie był bydgoski. Kompozytorem podejrzewamy, że piesek był ugrany przez aktora. Tak, jest taka informacja. Kiedy zostałem przez Andrzeja zaprowadzony do Efektoteki w Teatrze Polskiego Radia, na półce zobaczyłem taśmę pomiędzy efektami, gdzie było napisane koza. No i by nie było nic dziwnego, gdyby pod spodem nie było podpisane wykonanie Irena Kwiatkowska. taki efekt jest. Proszę państwa, no właśnie tak sobie żyjemy w tym świecie teatru radiowego. Słuchacze piszą, na przykład z Kaszub mamy, o, Sopotu Janusz. Panie dyrektorze, przepraszam. My też mamy radio, cytat, Spokój na ziemi, Stanisław Lem. No, miłe, Sopot jest taki ambitny. O. Dobrze, proszę państwa, no to co, to jeszcze jedną zagadkę? Ja dostałem właśnie wiadomość z Gniezna, że nas słuchają, a w Gnieźnie jest bardzo ciekawy teatr, który prowadzi Łukasz Gajdzis, mój wychowanek. No proszę. Także pozdrawiamy Gniezno. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie i zadajemy kolejną zagadkę, a potem Janusza, no nie, to już było przecież i błagam, nie podpowiadajmy państwu. Dobrze, no następną zagadkę, to może podpowie już kolega wydawca, czyli Wojtek Dorosz, a potem Janusza Kukułę zapytamy o jego początki. Jeszcze raz ciebie wzywam. Jeszcze po przyjacielsku duszę ci odkrywam. Milczysz? Wszakżeś z szatanem walczył osobiście. Wzywam cię uroczyście. Nie garć mną. Ja nie jeden. Choć sam tu wzniesiony, jestem na ziemi sercem z wielkim ludem, z bratem. Mam ja za sobą wojska i mocy i trony. Jeśli ja będę bluźnierca, ja wydam tobie krwawszą bitwę niż szatan. On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca. Jam cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrosłem. Kiedyś mnie wydarł osobiste szczęście. Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście. Przeciw niebu ich nie wzniosłem. Teraz duszą jam w moją ojczyznę wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Cudownie, jest już odpowiedź. Nie wiem jeszcze, czy prawidłowa. Zaraz się dowiemy. Bardzo proszę, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał z Dąbrowy Górniczej. O, Śląsk. Stały słuchacz. To ja już chyba... A nie, to Śląsk czy to Zagłębia? Bardzo przepraszam. Zagłębie. To nie, to Pieronów panu nie zaproponuję. Proszę bardzo, no. Słuchamy, odpowiedź. Gustaw Holoubek. Brawo. No, świetnie. I teraz jeszcze Janusz Kukuła, pan dyrektor. Ale to już panu w Dąbrowie Górniczej muszą wiedzieć, co to za utwór. No, Dziady. Oczywiście, że tak. Część trzecia. Oczywiście nie oglądałem w TVP Kulturę dzisiaj Lawy, albo bo po prostu słucham państwa audycji. No, bardzo nam miło. Jeszcze chciałem taką sobie zasygnalizować, może to nie jest związane z Teatrem Polskiego Radia, ale ostatnio oglądałem na TVP Historia serial Ja, Klaudiusz i znakomity dubbing polski. Ja pamiętam ten serial z dzieciństwa. Tak, Odzyskany, bo on zaginął i teraz zrekonstruowano ponownie. Ten serial z dzieciństwa później był jakby w wersji z lektorem, ale Henryk Talar jako młody Caligula, to się przysłuchiwałem tym głosom aktorów młodszych jeszcze wtedy. No musiałem się nieźle naćwiczyć, żeby rozpoznać te głosy. Witold Perkosz. No, wspaniały. Także Państwu serdecznie dziękuję bardzo. My dziękujemy. Dziękuję bardzo. Będzie nas Pan słuchał do końca? Tak, oczywiście. Tak, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. No to oczywiście to przypomnienie Pana jest sensowne i mocne, no bo w zakończeniu dnia pogrzebu Tadeusza Konwickiego została pokazana lawa, w której właśnie Gustaw Holoubek wykonuje również tę wielką improwizację. Powiedziałam również, no bo wszyscy wiemy, że pierwotnie w 67, jeszcze 8 udało się do marca wykonywać tę improwizację wielką z trzeciej części Dziadów w Teatrze Narodowym. Słynne Dziady Kazimierza Dejmka. Czy chciałby pan dyrektor coś dopowiedzieć, czy już przechodzimy do pana najgłębszej historii radiowej? A jeszcze chyba nagrodę, jakąś książkę trzeba zaproponować. No właśnie, tak. Pomyślałam, że chyba nie mam przy sobie tych tytułów, które mogłabym panu zaproponować. Zrobimy panu niespodziankę, dobrze? Pozdrawiamy. Panie dyrektorze. No tak, myślę, że każdy z nas tutaj chętnie powie kilka słów o panu Holoubku. Bo warto wspomnieć tego niezwykłego, wielkiego człowieka. Ja bardzo kochałem go i uwielbiałem z nim rozmawiać, chociaż początki mieliśmy bardzo burzliwe. Mianowicie mój wówczas kolega Krzysztof Gosztyła był ukochanym uczniem pana Holoubka i próbował jakoś mnie rekomendować, kiedy ja się tu pojawiłem w Teatrze Polskiego Radia. Coś o mnie opowiedział i pan Holoubek któregoś dnia mówi: Krzysiu, bo on tak bardzo łagodnie się do pana Gosztyły zwracał, ten twój kolega, którego nazwisko zaczyna się na zero, nie, na K, panie dyrektorze, a to jeszcze gorzej. No w każdym razie to był początek naszej znajomości, a koniec był taki, że pan Holoubek, poszliśmy na spacer w Sopocie, to był któryś z festiwali Dwa Teatry i powiedział mi: mów mi, Guciu. Ja mówię: Guciu, kiedyś mówiłem, że moim marzeniem w życiu byłoby, gdybym mógł robić to, o czym marzę, to nosić teczkę za Adamem Mickiewiczem, a od tej pory nosić teczkę za panem Holoubkiem. Zresztą otrzymał nagrodę od państwa, od Teatru Polskiego Radia. Był jednym z pierwszych laureatów Wielkiego Splendora, który w późniejszych latach został właśnie obecny tu z nami, Piotr Moss. No właśnie, jestem dowartościowany, ale nie wykręcisz się. Opowiadaj, bo powiedziałaś pięknie tak o panu Holoubku. To wspaniały rzeczywiście aktor, którego uwielbiałem. Nie znałem go zresztą osobiście. Jeden z nielicznych. Jak to było na początku? To mnie strasznie zaciekawiło. Tak. Czy też ktoś cię na głęboką wodę wpuścił? Nie, nikt mnie nie na głęboką wodę. Ja pamiętam natomiast, jak ja Janusza poznałem, ale to może to potem. To może na końcu. To może potem. A to może ciekawsze niż moje początki. Dobrze, panowie, bo mało czasu jest. Już za 4 minuty, pół do drugiej. No to o tych początkach, Januszu. Początki były takie, że pierwszy raz wszedłem właśnie tutaj, na Myśliwieckiej, do gabinetu ówczesnego dyrektora pana Juliusza Owickiego, a w gabinecie siedzieli. Kto? Ireneusz Iredyński, Jerzy Krzysztoń i właśnie pan Holoubek i pan Kopalko. Za biurkiem siedział Juliusz Owicki. Wyobraźcie sobie, miałem 20 kilka lat. I pan... Państwo go nie znali, ale pan Owicki to była, no, arystokracja ducha. To było w tym pokoju z podpisami. Tak, na w tym ścianie. Słynnym pokoju z podpisami. To było moje pierwsze tam wejście, ci ludzie. I pan Owicki poprosił mnie o ocenę utworu pana Krzysztonia, który tam siedział. I ja mówię na to, że nie jestem w stanie wypowiedzieć w tej chwili żadnego słowa, bo gdyby do mojego serca podłączyć w tej chwili jakieś przewody, to prawdopodobnie oświetliłoby to serce całą Warszawę. A pan Owicki, o tej godzinie mogę o tym mówić, powiedział, to może się pan czegoś napije. Ja mówię, ależ oczywiście. I nalał mi koniaku. Pamiętam doskonale, to był koniak Hennessy. No to jak mówię, to była arystokracja, to nie było żartów. I to nie wypiła, była pułapka właśnie. No najmniejsza. Więc państwo sobie wyobrażą, młody człowiek, tu same sławy, legendy siedzą. Ja pierwszy raz ich widzę, tak blisko mogę dotknąć i wypiłem ten koniak i tak mi się słabo zrobiło. Po prostu nie byłem w stanie niczego powiedzieć. No pan Owicki w końcu się zlitował nade mną i mówi, to proszę może pan przyniesie sobie tu krzesełko, bo tam już wszystkie były zajęte, usiądzie, a my tu dokończymy naszą rozmowę. No niezły początek. To był mój początek w Teatrze Polskiego Radia. A potem pan Owicki się nade mną znęcał intelektualnie w taki oto sposób, że mówił, dobrze, proszę pana, to się odbywało mniej więcej co drugi dzień. Kogo mam na myśli? Ma pan 20 pytań, bo on uwielbiał takie gry. No, przygotowywał pytania do wielkiej gry, tak. Ćwiczył nas wszystkich. I sprawdzał ludzi w ten sposób, za którym pytaniem trafi się na postać historyczną lub pisarza, którego on właśnie czyta. No i to były wspaniałe zabawy. Krzysztof Gosztyła, wspomniany już przeze mnie, opowiadał mi, że kiedyś szedł korytarzem tu właśnie na Myśliwieckiej i pan Owicki mówi do niego, panie Krzysztofie, przepraszam bardzo, ja tu muszę w tej chwili coś napisać, proszę mi przypomnieć, jak mam na imię Stendhal. No, on był mistrzem takich właśnie intelektualnych zabaw. Wszyscy to wspominają z rozrzewnieniem, no bo to wielka postać historii Teatru Polskiego, radia w ogóle. To w zasadzie ćwiczył też dykcję początkujących aktorów, jak widział kogoś nowego, to podchodził i mówi, niech pan powie nauka. A oczywiście wszyscy źle akcentowali. Widzi pan? To jest, mówi przez ten akcent, jest to niezrozumiałe. Pan wejdzie do studia, to nikt pana nie zrozumie, o czym pan mówi. Jak pan powie nauka, to... To no, zaraz. No, na akcent jest na przedostatni. Nie ma żadnych powodów, akcent żeby akcentować jest nauka. Na trzeciej. Ale kochany, jaki jest powód, żeby akcentować nie na nie mówi trzeciej, się nauka, bo wszyscy mówią nauka. No właśnie, źle mówię. A to jest źle. No, tak. No właśnie. Czyli państwo już teraz nie wiedzą, jak się akcentuje. Nie wiedzą, proszę państwa. Nauka. Nie wiem. Proszę wykładnia, należy bardzo mówić nauka. O, tak jest. Ale ja teraz właśnie zauważyłem, że... Pałac Kultury i Nauki. Że jedynie Paweł... Jest matematyka, tutaj... a nie matematyka. A nie, matematyka to oczywiste wielosylabowie, co to może trzecia od końca, tak. Ale Paweł, ty nie masz właśnie takich, jako jedyny z nas, nie masz wspomnień z Myśliwieckiej. Ty już masz wspomnienia... To do pana Pawła Łysaka, Paweł, który właśnie... już ma nową epokę. Bo to też trzeba radnie może powiedzieć, ale ja mam jedno, bo nie wszyscy słuchacze wiedzą że teatr, gdzie jest w ogóle Teatr Polskiego Radia. Czy to jest jakieś wirtualne miejsce? Czy on jest w wyobraźni, czy on gdzieś jest? Bo jego już nie ma tutaj na Myśliwieckiej. Czyli tu, gdzie jest Trójka, gdzie teraz jesteśmy, nie ma Teatru Polskiego Radia. A kiedyś teatr było. Jest... ulotny, jest w eterze. A może zagadka, gdzie jest Teatr Polskiego Radia? Bardzo prosimy. To tak, naprawdę, tak? Przy okazji, gdzie znajduje oczywiście się Teatr Polskiego Radia? Tak jest, ale zadałeś pytanie... W sercach pytanie, naszych słuchaczy. Ale nie tylko, że w którym mieście, bo to za mało. Dobrze. Pomyślimy nad kolejnymi nagrodami. Zadałeś pytanie Pawła, panu dyrektorowi zapytać. Pawłowi Łysakowi. Tak, nie pamiętam, nie znałem pytania? Studia na Myśliwieckiej, ale pamiętam jedną rzecz, która zaginęła z teatru radiowego, a która jest ze studia przedwojennego Teatru Polskiego Radia. To były takie drzwi, które znajdowały się w Teatrze Polskiego Radia. Takie drzwi, które miały tylko górę. Pamiętasz, Janusz? Takie brązowe drzwi, rama na kółkach z górą. One są jeszcze u nas. Nie ma tych drzwi. Wszyscy mówią, że są, przeszukałem. Nie ma. Nie wiadomo kiedy, co, jak. Natomiast w Teatrze Powszechnym są. Jest zdjęcie z lat 30. Ze znanymi aktorami. I tam oni są przy tych drzwiach. Także to była jakaś ciągłość. Trzeba słuchaczom powiedzieć, że mamy różne akcesoria, które wydają dźwięki. Tak. Bo nie tylko, szklanki i szczotki. I wyżowe. Aktorzy przede wszystkim, którzy posługują się tekstem, ale też mamy różne przedmioty, które, no jak ktoś obserwuje nagranie, to może nawet nie zdawać sobie sprawy, że właśnie w ten sposób wytwarzamy różne dźwięki, ale to jest cała sztuka i trochę nasza tajemnica, jak to się robi. Andrzeju, a co jest tej, na przykład niemożliwe do pokazania, właśnie dźwiękiem? Moim zdaniem wszystko jest możliwe. Cisza. Wszystko jest możliwe. Cisza. Cisza też jest elementem naszych... Może by nawet powiedzieć, że podstawowym, jeden z podstawowych bardzo elementów. Ważnym na pewno. Bo ja zadaję to pytanie, bo łatwiej rzeczywiście było pokazać maszynę do pisania dźwiękiem niż komputer. No to jest taka prawda generalna, że coraz mniej wokół nas dźwięków. Łatwiej było taki telefon, gdzie się kręciło tak, na przykład. Tak. No tak, ale to jest stary typ komputera w tej chwili, co to już co pani jest demodę. To już jest demodę, to nie jest dotykowe. Jak pokazać właśnie dotykowy? No może lepiej nie pokazywać. A może ja zgaszę światło i zobaczymy, czy słuchacze usłyszą. Moim zdaniem jest wszystko możliwe w Teatrze Polskiego Radia. A jak zgasisz światło? Pod warunkiem, że trzeba to się zastanowić na tym, przemyśleć, czy jakąś informację przekazać w tekście, czy przekazać ją dźwiękiem efektu. A może posłużyć się kompozytorem, na przykład Piotrem Mosem. I metaforą. Czyli wszystko jest możliwe. Moim zdaniem wszystko jest możliwe. Jeśli ma się za partnera wspaniałych słuchaczy z wyobraźnią, to wszystko możemy wykreować. Zresztą to robimy. O właśnie, proszę Bitwa Państwa. Pod Grunwaldem, proszę bardzo. Nasi Wyprawa reżyserzy na patrzą Marsa, z przerażeniem na nasze deklaracje. Zdaje się, że to nie jest takie proste, jakby się zdawało, tak? Janusz Kukuła nie potwierdzi, że wszystko jest możliwe. Nie wiem, no nie wiem. Właśnie, nie wiem, właśnie to widzę w pewien bardzo, sceptyc. Bardzo trudne. Ale trudne. Dlatego, że myślę, wyzwaniem dla nas wszystkich jest opowiadanie o wielkich problemach współczesności i człowieka w XXI wieku. Właśnie rozdartym między pokusą a upokorzeniem. Tak jak, ja nie chcę tu bardzo poważnych wątków w tej chwili wprowadzać, ale chyba wszyscy jesteśmy rozpięci na takim krzyżu, którego jednym ramieniem jest pokusa, drugą upokorzenie, bo to spotyka nas właściwie każdego dnia. I dla mnie to, czego szukam w sztuce radiowej, to jest podjęcie wyzwań współczesności. Ja, państwo tego nie wiedzą, ale spotykam się z pisarzami. To samo robi pan Łysak. No, szukamy tekstów, które podejmą się opisu, nie tylko opisania współczesności, jakiejś diagnozy, ale opowiedzenia o dylematach, dramatach rozgrywających się w umysłach i sercach współczesnego, młodego, starszego, starego człowieka, o osamotnieniu, o próbie odnalezienia w sobie miłości do świata, do ludzi. Więc w tej chwili chyba mniej nas pociąga już to, o czym pan Piotr Mos mówił, o rekwizydach, o dźwiękach, o stukach, ale bardziej to, co się dzieje wewnątrz człowieka. Wszyscy stajemy w obliczu tak trudnych spraw każdego dnia, każdej nocy, każdego ranka i o zmierzchu i w południe, że sztuka jest ratunkiem. My w jakimś stopniu próbujemy naszym słuchaczom pomóc w ten sposób, że... Bo artysta do tej pory cały XX wiek mówił i takie miał sformułowanie. Ja to słyszałem w tysiącach wywiadów, czytałem w jeszcze większej ilości, że sztuka jest od tego, by stawiać pytania, a odbiorca by odpowiadać. Myślę, że XXI wiek ma z tym jeszcze większy problem, bo stawiać pytania... To już czterolatek potrafi próbować odpowiedzieć. To jest wyzwanie dla sztuki współczesnej. Bo pytania są ciągle te same. Po co, dlaczego, jak, no... Dlatego tak miło być dziennikarzem. No właśnie. I teraz musimy... A cóż my mamy do dyspozycji w radiu? Mamy tylko słowa, mamy tylko emocje i tylko ludzi, którzy... wypowiadają do siebie jakieś zdania. Oczywiście te zdania są wcześniej napisane, więc to jeszcze jest inaczej, bo my nie możemy przekląć, nie możemy tak gwałtownych emocji okazywać, bo radio krzyku nie znosi. Słuchacze natychmiast się od nas odwracają, jeżeli ktoś wrzeszczy. Więc my musimy mówić szeptem. Musimy dotykać tych wszystkich granic wrażliwości współczesnego człowieka i jeszcze musimy go zatrzymać, bo on ma milion ofert dookoła. Musimy tak opowiadać, żeby nie przełączył się na setną stację, która będzie śpiewać piosenkę, jakieś tam drobiazgi, które przemijają. I to jest wyzwanie. Dlatego ja z taką wielką satysfakcją słucham często, na szczęście, opowieści od nawet ludzi obcych, którzy mówią: wie pan, jechałem samochodem, podjechałem pod dom i nie mogłem wysiąść, bo chciałem się dowiedzieć, jak ta historia, którą mi opowiadacie, się skończy. No, większego komplementu tak, nie tak. spotkałem. No, muszę powiedzieć, że mi się to często zdarza, że może nie siedzę w samochodzie, ale biegnę szybko i włączam radio, bo mnie wciągnęło. I... Ale są na to metody. Mąż mojej przyjaciółki, która bardzo często jest w takiej sytuacji, aha, kupił jej bardzo dobry, duży akumulator w samochodzie, także może długo siedzieć i słuchać. Ja słucham radio przez komórkę również, no, w aucie, tak, i zabieram ze sobą do windy. Oczywiście. No, to są różne papierki. Ale też ci się zdarzało, Pawle, dokończyć w ten sposób. Ale no to niemożliwe, tak, żeby było inaczej. To mi się to też, to już na marginesie, też z muzyką zdarza, że pamiętam, kiedyś jechaliśmy ze znajomymi we Francji samochodem i nagle burza jakaś koszmarna, a my stoimy pod drzewem i słuchamy utworu, bo nie wiedzieliśmy, co to jest, a to było Ofertorium Gubajduliny. Przepiękny utwór. To już margines zamykam. Ale nie, to oczywiście to bardzo znany utwór, bardzo dziękujemy. Piękny, a teraz chciałam zapytać Andrzeja Brzoskę, czy my mamy dostęp do tych najstarszych, jeszcze przedwojennych słuchowisk i czy w ogóle jest szansa na to, żeby no po jest, to sięgać? Jest słabo. Ale. Jest słabo, dlatego no, co prawda kwestia rejestrowania dźwięków to są lata 1870 coś tam Edison i tak dalej, ale zanim dotarło to do radia, to znaczy nie, no to należy rozumieć, że nawet jeśli były jakieś możliwości, to zapewne okazjonalne. Tak jak wspominałem, twórcy słuchowisk nie czuli potrzeby w ogóle rejestrowania. Przynajmniej w tym początkowym okresie utrwalania. Tak, absolutnie nie. No, rozumieli to jako no, coś na kształt wydarzenia scenicznego. Także no, jednocześnie też i scenariuszy nie mamy. Także śladów jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Posiadamy fragmentarycznie most Tadeusza Fika, ale to zaledwie, nie wiem, chyba parominutowy. A to może posłuchajmy. Fragment, może posłuchajmy. Może zdążymy, bo jeszcze mamy co najmniej dwie zagadki. To w takim razie poprosimy o most teraz. Ależ mi serce bije. Tak bardzo się zmęczyłaś? A mówiłem ci, podam ci rękę. Ojej, przecież sama zawsze potrafię. Ale tu jestem usprawiedliwiona. Jaki ten nasyp stron. Jeżmir się sypie, że strach. Dlatego powinnaś mi podać rękę. No podaj. Chcesz, żebyśmy szli jeszcze dalej, na drugi brzeg? Och nie. Dlaczego? No tak, także mamy pięknie. Tyle zostało. Tyle zostało. Piękne. Jak oni kochali. Piękne, wzruszające. Tak naprawdę magnetofon, który właśnie tak kojarzy nam się z rejestracją, jest wynalazkiem wojennym i pojawił się po wojnie, ale to też były jakieś śladowe ilości. Nie wiadomo, kto decydował, co nagrywać, co archiwizować, co kasować. No i była wojna przede wszystkim. Nawet no, gdyby były no tak, sejfy. No, to... Chyba dopiero w latach 50. coś zaczyna się nagrywać. Przed wojną udoskalano możliwości zapisu. Był taki moment, co właściwie to urządzenie rejestrujące było wręcz niebezpieczne, bo używano takiej taśmy stalowej, A później drut. Drut był najpierw, a potem była taśma stalowa. Ta taśma stalowa przewijana była z prędkością bodajże 90 metrów na minutę. W razie zerwania to groziło, że to wszyscy będą mieli ucięte głowy. No, więc nawet nikt nie mógł przebywać w tym pomieszczeniu. Więc to takie były różne przeszkody. I no tak naprawdę magnetofony powszechnie zaczęły wchodzić chyba w latach 60. dopiero. I wtedy zaczęto intensywnie archiwizować. To, co było wcześniej, oczywiście też było, ale sporadycznie nie wszystko archiwizowano. Czyli ta historia bardzo ułomna, po prostu, jeżeli chodzi o jeżeli radio, chodzi o zapis mamy dźwięku, bardzo ułomny, niewiele tak. podstaw, jakby, żeby stworzyć tę wielką tak. encyklopedię. Ale słuchaliśmy kawałka słuchowiska z Radia PIK i muszę zareklamować tutaj Radio PIK i jego archiwum, ponieważ na tak, stronie mają internetowej Radia PIK mają, tak. mają wszystko dostępne tak. dla wszystkich. Również ale od pewnego roku. No, jako bydgoszczanin jestem dumny z od moich początka, od 50 właśnie, roku, od bo właśnie również Jeremiego Przybory, który tam tak, zaczynał swoją karierę radiową. Ja debiutowałem nawet w radiu w rozgłośni toruńskiej, która która należała wtedy do rozgłośni. No, ale nasze radio też ma w tej chwili i nazywało się PIK. Ale przepraszam, bo chciałem zapytać Andrzeja. Ale właśnie ja go zapytam właśnie, to mi odpowie. Wilno-Lwów na przykład, bo mówiliśmy o tych archiwach. Czy tam czegoś nie ma? No wiem, że tam były jakieś wyprawy i szukano, ale raczej z tego, co jedna z osób, która tam poszukiwała i nic nie znalazła, stwierdziła, że być może zostało to w czasie II wojny światowej wywieziono jeszcze dalej na wschód, więc... ciągle są pasjonaci, ludzie, którzy się tym interesują, którzy poszukują, więc tak jak niedawno z korespondencji dowiedzieliśmy się, że pogrzeb Kiejstuta, już więcej nie będziemy o tym pogrzebie mówić, był poematem, tak? Ja bym to zrobił. Być może, że będą jeszcze jakieś nowe, inne, sensacyjne informacje. Ponieważ ja byłem dobry w pogrzebach, w sensie klarnet basowy, proponuję możesz się do oprawy muzycznej. To może od razu tutaj. Proszę, proszę Państwa, bo jeszcze konkurs. My nie mamy co zrobić z naszymi nagrodami. A nikt nie odpowiedział na nasze odpowiedział. Pytanie, gdzie się znajduje Teatr Polskiego Radia. Tak? Przepraszam, ale czy jest jeszcze z nami? Nie. A czy pan odpowiedział? No to może w takim razie poproszę o odpowiedź prawidłową w imieniu słuchacza, którego bardzo przepraszam, bo troszkę o nim zapomnieliśmy. No. To znaczy, jaka jest odpowiedź prawidłowa? Gdzie znajduje się Teatr Polskiego Radia? To jest pytanie, a ja pytam, proszę odpowiedź prawidłową. Andrzejku. Ale kto odpowie? Andrzejku. Kto zna precyzyjnie? Adresy się zmieniają. Pan inżynier jest precyzyjny. Ja zaczęło się od kredytowej. Przed wojną to ja wiem. No i co dalej? No tak, w tej chwili, bo było pytanie, gdzie jesteśmy teraz. No, my jesteśmy przy Myśliwieckiej, przy byłym teatrze. Ale gdzie znajduje się Teatr Polskiego Radia? Teatr przy Polskiego Radia. Nie, no, nie, właśnie dlatego ja tak nie rwę się do odpowiedzi, bo budynek ciągle stoi w tym samym miejscu. Się mówi, że jest był Woronicza 17. Adres Teatru Polskiego Radia brzmi następująco. 00977 Warszawa, ulica Modzelewskiego 59. Dziękujemy bardzo. Najnowszy adres. Tam przysyłać swoje... Gratulacje. Gratulacje, tak, z okazji jubileuszu. Oczywiście. No to teraz konkurs. Wracamy do splendorowych naszych zagadek. Może nam się uda jeszcze chociaż dwie? Przepraszam, czy obywatel redaktor naczelny? Kociubińska. Kociubińska. Nie, Kociubińska. Tak, dzień dobry. Co proszę? Hermenegilda, drukowana w Odrodzeniu, młoda poetka. Zaraz, chwileczkę, panie redaktorze. Tak, oczko puściło. Trudno, los... przeznaczenie. Dziękuję. Więc chciałam prosić o wzmianeczkę, jeśli można, na pierwszej kolumnie. Urządzam poranek autorski na sieroty zaistniałe w wyniku małżeństw nieślubnych. Obecność sierot na sali przewidziana. Będę czytać utwory nowe, ponieważ stare wszystkie splonęły w Warszawie na Browarnej. 4 tomy, jak 4 pory roku. Wiosna skowronek, lato pszczółka, jesień jabłuszka i zima z białą brodą, hej. Co proszę? Hermenegilda Kociubińska, młoda poetka. Ile mam lat? Hum. Po angielsku ten. Bardzo lubię Anglików. Tacy wytworni. Kultura. Pan czytał? Kochanka Lady Chatterley, prawda? Jak ona tam z tym nadleśniczym, w tej nadleśniczówce? Zmysły, co? Ja też. Jak zasypiam, to różne takie prądy literackie przechodzą przeze mnie, więc zaraz wstaję i piszę. Ale ostatnio nic nie piszę. Kałamarz mi zginął. Los, przeznaczenie. I cielęcina zdrożała. Ja bez cielęciny nie mogę. Pan wie, że każdy poeta pod jakimś wpływem. Dante Beatrycze, Andrzejewski wąchał jabłka, Breza gruszki, ja cielęcina. I zawsze byłam radykalna. Egzystencjalizm też ma swoje dodatnie strony, w sensie pesymizmu. Przybosia znam osobiście, ale dlaczego cielęcina drożeje? A może to los? Przeznaczenie? Co proszę? Jak? Zmianka nie pójdzie? Nie ma miejsca? Idzie artykuł o Kwiatkowskiej? Tej małpie z siedmiu kotów? Chwileczkę, proszę... Proszę redaktora naczelnego, Kociubińska, młoda poetka, Hermenegilda. Co? Wyszedł. Ogolić się? Los. Przeznaczenie. No, przyznają państwo, że to ogromna przyjemność. Słuchanie takiego wykonania, no właśnie, czyje wykonanie, no, to mówiła pani Kociubińska, to oczywiste, ale pytanie jednak ma pewne swoje drugie dno. Mamy słuchaczkę, halo, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. No, nie śmiem zapytać, kto interpretował ów tekst znany. Ale przedstawiła się przecież. Kociubińska. Ta z siedmiu kotów, Kwiatkowska. Ale pani już wcześniej zadzwoniła. Oczywiście. Także możemy pani, że tak powiem, zaliczyć. No, myślę. Dziękujemy bardzo. Irena Kwiatkowska w Gołczyńskim. Cudownie. Bardzo pani dziękujemy. Książkę prześlemy. Czy dyrektor Janusz Kukuła jeszcze komentarz? Bo już kończymy nasz konkurs powoli. Do pani. Kiedy to było nagrane? To jest nagranie z 1974 roku. Tak, 40 lat minęło. Tak, a pani Irena otrzymała Nagrodę Wielkiego Splendora w 1993. I była najukochańszą aktorką, najcudowniejszą. Zresztą pani dzwoni pewnie do nas dlatego, że bardzo ją kochała również, tak jak my. Panią Irenę, to była pierwsza aktorka, którą zaczęłam rozpoznawać. No właśnie. Już jako dziecko, bo przede wszystkim czytała plastusiowe pamiętniki. No to właśnie. Pamiętamy. No. A teraz bywam u niej na Pomorskach. O, jak miło. Bardzo pani dziękujemy. Dobrej serdecznie nocy. Serdecznie pozdrawiamy panią, książkę prześlemy i będzie nam bardzo miło obdarować panią. Proszę państwa, to już ostatnie minuty naszego spotkania. Myślę, że jakieś 6 minut mamy. No właśnie. Niewiele mamy tak naprawdę tych podstaw poza naszymi wspomnieniami i poza takimi szczątkami dźwiękowymi i poza bardzo szczegółowymi opracowaniami, ale pewnych tylko sytuacji jakby w tej historii Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. Czyli jaki wniosek z tego naszego rekonesansu? Od jakiegoś czasu... Janusz Kukuła, dyrektor. Od jakiegoś czasu szukam pisarza, dziennikarza, który zechce poświęcić swój czas i talent, by spisać wspomnienia tych ludzi związanych z Teatrem Polskiego Radia, którzy, boję się nawet powiedzieć, wykruszają się, odchodzą, to ginie. Nasza praca jest tak ulotna, tak, to jest wszystko kruche, że warto to utrwalać. Nawet pojawiają się co jakiś czas takie wieści, że ktoś chce kręcić o nas film, ktoś dokument, ale nikt na to pieniędzy nie daje, więc tych wywiadów nie ma. Ostatni taki film powstał krótki zresztą, chyba 12 lat temu, jeszcze wtedy żył pan Zapasiewicz, pan Cholubek, oni w tym wystąpili, pan Markuszewski. Szczęśliwy. Tak, gdzie to jest, ja nawet nie wiem. Tu Piotr Moss, który zawsze ma rację, wspomniał, że tych zdjęć się pojawiało dużo. Otóż, Piotrze, mało. My nigdy o to nie dbaliśmy. Dopiero od jakiegoś czasu przychodzi fotograf, który dokumentuje tę pracę, utrwala aktorów, którzy... Mamy to ostatnie lata. Ja nie szkoda, mówiłem że o tego... zdjęciach, ja mówiłem o kamerach, które... No właśnie, więc my tego nie mamy. Ale myślę, że nawet dla naszych słuchaczy byłoby to bardzo interesujące, gdyby wziąć do ręki taką książkę wspomnieniową. Ja myślę, że warto, żeby książka powstała, żeby powstała jakaś historia, żeby powstała historia Teatru Polskiego Radia jako taka porządna monografia, z jednej strony właśnie napierająca się na faktach, datach, wydarzeniach i tytułach, a z drugiej strony myślę też fajnie, jakby była właśnie rozszerzona jakieś wspomnienia, jakieś sylwetki ludzi. No to jest jakiś w ogóle, mi się wydaje, piękny temat badawczo-literacki, do którego jest bardzo dużo materiałów, może trochę za duży, może dlatego to przeraża, może to jakiś zespół powinien zrobić, bo tego trochę jest, ale myślę, że na takie 90-lecie to mogłoby coś takiego powstać. No absolutnie. Już, no już chyba na stulecie nam się uda. Ja tylko wspomnę, że pani profesor Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa napisała taką monografię dotyczącą 20-lecia międzywojennego i jest tam właściwie dzień po dniu premiery w teatrze radiowym, to wtedy inaczej się nazywało. W każdym razie to jest bezcenny dokument. Pani profesor jest kimś naprawdę wybitnym i stworzyła całą szkołę taką teatro-radiowo-znawczą na Uniwersytecie Łódzkim, ale tej współczesności nikt nie dokumentuje. My nie mamy na to czasu, chociaż czasami zdarza się, że ktoś był z nami. No, nie chcę już mówić nazwisk, ale tak cudowni aktorzy, których już z nami nie ma i... Którzy spędzili całe życie tak naprawdę swoje zawodowe w studiach radiowych. Tak jak pani Irena Kwiatkowska, są bliscy naszym słuchaczom. Nie mamy tego udokumentowanego. To jest niedobrze, że o to nie dbamy. Jak mówię, może ten apel dzisiaj przy okazji tego spotkania, żeby jakiś dziennikarz, czy naukowiec, czy młody doktorant zechciał się tym zająć, udzielimy wszelkiej pomocy, udostępnimy wszystko, co mamy, ale... Nawet pogrzeb Kiejstuta. Tak. No cóż, my... To nie jest zadanie dla dziennikarza, to nie jest takie śmieszne, dlatego że powiedzmy za 10 lat, kiedy będzie stulecie radia, już może nie być nikogo, oczywiście, kto nawet to wspomni. Oczywiście. Bo to przecież wszystko ginie. No to jest radio, więc... To jest zadanie dla badacza, moim Była zdaniem. Wspaniała tak. postać tak. Kwiatkowski, wspomnę, historyk radia, który... Pan Kwiatkowski teraz. Po tak. Irenie Kwiatkowskiej wspominamy pana Jerzego Kwiatkowskiego, tak? Który znakomicie dokumentował i na bieżąco, i również sięgał do źródeł historycznych. Nie, to był Józef Kwiatkowski. Józef Kwiatkowski. Profesor Józef Kwiatkowski, tak. Który... No jest jakimś niedoścignionym. Ale on się wzorem. Zajmował też przedwojennymi czasami. Tak, tak, więc... dokumentował na bieżąco, ale też sięgał do źródeł historycznych, a jednocześnie był ciągle z nami. To było niesamowite, obserwował naszą pracę. Ale to, co robimy. Czy wiesz, że patron i twój poprzednik w Teatrze Powszechnym również pisał słuchowiska? Ja mam scenariusz, odkryłem niedawno w Instytucie Teatralnym. Zygmunt Hibner napisał słowisko, które nigdy nie było zrealizowane. No to musimy je zrobić. No ale właśnie marzy mi się, żebyś ty je wyreżyserował, bo to piękna klamra by była. Będzie to dla mnie zaszczyt. No mam scenariusz, prześlę ci. To ogłaszamy tu publicznie. Mówimy o Zygmuncie? O Zygmuncie Hibnerze, tak. Który napisał słowisko nigdy nie zrealizowane. Ten tekst przesłała mi pani dyrektor Instytutu Teatralnego, pani Dorota Buchwald, która odkryła ten tekst. To kilka tygodni temu się stało i od razu przyszło mi do głowy, jakby to było pięknie, a Baszka to nada w Trójce. Więc będzie coś niesamowitego. Wspaniale. Zawiązaliśmy, proszę państwa. I to jest puenta naszego spotkania. Zrobisz, Pawle? Oczywiście, z największą przyjemnością. To będzie coś niesamowitego. I mam jeszcze podpowiedź młodego zza szyby, że to jednak chyba pan doktor Maciej Kwiatkowski. Maciej Józef. Maciej Józef był, tak. No proszę bardzo. Tak. Doszliśmy. Maciej Józef Kwiatkowski. Proszę państwa, no rozmawialiśmy troszkę o tej historii, wspominaliśmy, a mnie przyszło jedno pytanie do głowy. Ja wiem, że że nie będą państwo zadowoleni, że je postawię, ale myślę, że trzeba od różnych stron. Ale czy polskie radio nie przechodzi już do historii w ogóle? Pomyślimy o tym. Ach, nie chcielibyśmy oczywiście, bo bardzo kochamy, zżyliśmy się. Nie wyobrażamy sobie życia, jak to mówił Ale Marek. Ale skąd to dziecki. Pani redaktor przyszło do głowy? A przyszło mi do głowy. A to bardzo, może to późna godzina sprawia. Nie. Otóż Polskie Radio nie przechodzi do historii. Ja pytam, czy może. Na pewno nie, dlatego, że jest ciągle młode. Ciągle jest ludziom potrzebne. Tak. Ja uważam, że Polskie Radio, proszę państwa, jest jak powietrze. O tym, że go tak bardzo potrzebujemy, dowiadujemy się wtedy, gdy go brak. Polskie Radio było, jest i będzie. Dlaczego? Dlatego, że służy ludziom. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Janusz Kukuła. Dobranoc. Pan dyrektor Paweł Łysak. Dziękuję bardzo, dobranoc. Pan monsieur Piotr Moss, Pierre Moss. To ja też mam po francusku, tak? Tak. Tak. Bonne nuit. I pan inżynier... Tak, pan inżynier. Andrzej Brzoska. Dobranoc. Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz, który szperał w archiwach. Ja jestem Barbara Marcinik. Raz jeszcze przypominamy, że to 29 listopada 25 roku nadano na żywo warszawiankę. No i już do usłyszenia. Oczywiście spotkamy się jeszcze w Polskim Radiu. Thank you.